Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Namaz hakkında söz söylemek, bir Müslümanın alim veya cahil kanaatlerini kullanabileceği bir konuyu konuşmak değildir. Değerli kardeşlerim, namaz tam rakamsal olarak 1440 senedir pratiği olan bir ibadettir. Zekat gibi 1440 senedir bazı Müslümanların uyguladığı, 1440 senedir bazı Müslümanların yılda bir defa Arafat'ta uyguladıkları hac gibi bir ibadet de değildir. Hiçbir ibadet yeryüzünde günde 5 defa çarpı 365 çarpı 1440 olmamıştır hiçbir zaman. Ve bu zengin Müslümanların filan yaştakilerin, tövbe edenlerin filan ibadeti de değildir. 10 yaşından mezara girinceye kadar bütün Müslümanların istisnasız pratiğini yaptığı bir ibadettir. Bu bir anlamda bu kadar benimsenmiş, egzersizi yapılmış bir ibadet var mı sorusunu getiriyor. Öbür anlamda da üzerinde bu kadar deneme yapıldıktan sonra acaba söylenecek bir söz kalmış mıdır denen bir ibadettir. Bunun için namaz hakkında konuşurken, ben ve namaz bağlantısını kurarken bir Müslüman, mesela Filistin sorunu hakkında konuşur gibi konuşamaz. Çünkü Filistin şu kadar senedir Müslümanların içinde sorundur. 1400 küsür senedir sorun değildir. Bu nedenle de zaten içindekiler bile bu sorunu değerlendirirken farklı şeyler söylüyorlar. Hangi sorunu, hangi konuyu, velev ki sorun olmasın, alırsanız alın, üzerinde insanların söyleyebileceği sözler için bırakılmış boşluklar görebilirsiniz. Namaz için böyle bir boşluk görmeniz mümkün değildir. Çünkü namaz hakkında esnek bırakılmış bir yer yok. Namaz hakkında tereddüde mecal yok. Kardeşlerim, bu nedenle namazı benim şahsi kanaatlerim üzerinden, felsefe becerim üzerinden değerlendirmeye kalktığım zaman sadece yüzüme gözüme bulaştırmış olurum. Eğer namazı 1500 yıla yaklaşan birikim üzerinden değerlendirirsem, bu namazın orijinal olarak tanınmasını sağlar. Bu nedenle bu ayrımı, yani namazın kişilerin felsefi düşünceleri, velev ki namazı övüyor olsun, velev ki 5 vakit namaz kılmak konusunda teşvik yapıyor olsun, hani fıkhi ihtilaflardan yola çıkarak namazda işte şu zaruret var, bu zaruret var, namaz cem edilir mi, edilmez mi, bu konuları konuşup, bunu söylemiyorum. Namazın önemi hakkında bile bir Müslümanın bu büyük birikimi bırakıp kendisinin yapacağı felsefeye bir kelimelik yer kalmamıştır. Bu nedenle namaz hakkında, namazın yeri, namazın insanın terakki malzemesi olması hakkında söylenebilecek sözlerin tamamını Allah söylemiştir. Peygamberi söylemiştir. Aleyhissalatu vesselam. Bu ikisinin emirlerini hayat bilen ashab-ı kiram pratiğe dökmüştür. Bir örnek olması bakımından sadece Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şehadetiyle ilgili olayı sizinle paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Kardeşler, bildiğiniz gibi Ömer bin Hattab bir sabah namazını kıldırırken hançerlendi. Bir sabah namazını kıldırıyordu, hançerlendi. Yara alınca yere yığıldı. Abdurrahman namazı kıldırsın diyebildi. İşte sedyelik bir halde onu alıp evine götürdüler. Bayıldı. Doktor çağırdılar. Doktor süt içirdi. Süt yara yerinden akmaya başlayınca, o zamanki tıp birikimi o kadarmış demek ki, bu ölecek dediler. İç organlarının parçalandığını anladılar. Bu ölecek dediler. Ömer öğleye doğru ayıldı. İşte herkes heyecanla bekliyor. Helalleşmeye çalışıyorlar. Ömer ölecek dedi ya doktor. Zaten kan revan içerisinde. Gerçi Ömer 2,5 gün kadar yaşadı ondan sonra. Yaşadı ama işte koma pozisyonunda yaşadı. Burada Allah'ı ve peygamberi bizden çok iyi tanıyan ve namazı emreden ayetlerin indiği ortamın sakini olan bir insandan konuşuyoruz. Namaz kıldırırken hançerlenmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci halifesi, ümmetin adalet abidesi diye imrendiği, sevdiği birisi, herkes ondan memnun, baygın birkaç saat geçirmiş, öğleye doğru güneşin hararetiyle ayılmış, iki kelime soruyor arkadaşlar. Beni kim hançerledi diyor. İşte filanca Lü'lü'ye diye bir mendebur birisi diyorlar. Elhamdülillah, kıyamet günü bir müminle karşılaşmayacağım bu işten dolayı diyor. Bu çok önemli. Sosyal kimliğimize şekil veren bir ikaz bu. Arkadaşlar, şimdi o edebiyatı ben de yaparım. Müminin değeri, mümin olmayanın şusu busu diye yaparım ama bir sürü hançer yedikten sonra ölürken bunu düşünmek çok zor. İkinci olarak da ağzından dökülen cümle, namaz kılındı mı diyor. Saatler olmuş namaz kılınalı, namaz kılındı mı diyor. Evet, Abdurrahman namazı kıldırdı diyorlar. Namazı olmayan İslam'ın hayrı yoktur, iyi oldu diyor. Bir müminin ölürken bile düşündüğü şey olan namaz hakkında, bugün bizim yapmamız gereken felsefe yoktur. Her felsefemiz aslında namaza hiçbir değer katmayacağı gibi, namazı belki de durduğu yerde durur, ibadet haline getirebilir. Ömer bin Hattab'ın bu hançerlendikten sonraki tavrı, kardeşlerim, hepimiz için, istisnasız hepimiz için ciddi bir öğüttür. Bir piknikte namaz kaçıran mümini düşünün, hançerlenmiş peygamberin mihrabında ölüyor, Müslümanların namazı kılındı mı onu soruyor bu arada. Bu benzetmeyi üzerinize almanız için söylemiyorum. Genel bir değerlendirme için söylüyorum. Piknikteyiz, işte abdest şöyle olur, böyle olur diye bir sıkıntımız var, alamıyoruz. Kendi namazımız, bir kişilik namaz, piknik keyfi ortamında, ama öbür taraftan cennetle müjdelenmiş bir adam ölüyor, kan kalmamış vücudunda, bağırsakları dışarı akmış, ciğeri parça parça olmuş bir insan, Müslümanların namazında bir sorun var mı onu soruyor. Kıyamet günü de herkes sosyal hakkı olduğu için cennette aynı yerde buluşacak. Bu anlayışların imanımızı yansıttığını ikaz etmek için söylüyorum. Kardeşler, namazın mümini yükseltmesi bizim felsefemize muhtaç olmadan anlaşılacak bir konudur dedik ya. Özellikle ayetleri, hadisleri ancak tercüme edildiğinde okuyabilen bir neslin zamanını yaşadığımız için biz belki ufak tefek ayrıntılara ihtiyacımız olur. Ama Allah'ın kitabına müracaat etme kabiliyeti olan hiç kimsenin namaz konusunda bir ikaza ihtiyacı yoktur. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Kur'an'ı açtın mı, gözün sağa değerse namazın birinci şartı olan Fatiha ile karşılaşıyorsun. İkinci sayfaya gözün deyince, Bismillahirrahmanirrahim diye okumana gerek kalmadan, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاتِ diyor. Bu kitap, gaybı yani görmeden Allah'a iman edenlerin ve namaz kılanların kitabıdır diyor. Meal mi okursun, tefsir mi okursun, Latinceden mi okursun ben anlamam. Kur'an namaz kılanların kitabıdır. Kendisi zaten içeriğini anlatırken henüz Filistin'e girmeden اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ namaz kılanların kitabıdır diyor. Sırf bu ifadeden dolayı Allah onlardan razı olsun ashab-ı kiram namazın dışında hiçbir ibadetin terkini dinden çıkmak olarak görmüyorlardı. Bu neyi gösteriyor? Namaz kılmamayı, namazın terkini dinden çıkmak olarak görüyorlardı demek ki. Halbuki şimdi siz de biliyorsunuz, fıkıhta böyle bir kural yoktur. Namazı veya herhangi bir ibadeti yapmamak, dinden çıkmak değildir. İnkar etmek, dinden çıkmaktır. Tahkir etmek, hor görmek, basit tutmak, dinden çıkmaktır. Ama اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ İman edenlerin ve namaz kılanların kitabıdır. Şu zâlikel kitabu la raybe fîh huden lil muttakîn. Bu takva sahiplerinin hidayet kaynağı olan bu kitap, işte iki nokta üst üste, gayba iman edenler ve namaz kılanların kitabıdır deyince, ben Allah'a inanmıyorum, görmedim ki diyene kafir dedikleri gibi, namazı ikame etmeyene bile kafir demişler. Kılmamayı bırak. Çünkü bildiğiniz gibi namaz kılmak diye bir kavram yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Hadis-i şeriflerde namaz kılmak diye bir kavram vardır. Kur'an-ı Kerim hep yukîm, yukîm, ikame fiilini kullanmıştır. İkame etmek bir şeyin içini doldurmak demektir. Çünkü bir çuval içi boş olduğu zaman çöker. İçi dolu olduğu zaman dik durur. Namazın herhangi bir şekilde içi doldurulmadığı zaman, biraz sonra inşallah ondan söz edeceğiz. İçi doldurulmadığı zaman namaz, o namaz ikame edilmemiştir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰ realiter bir kavram değildir o zaman. Bu sebeple ashab-ı kiram değil namaz kılmamak, namazı ikame etmemek bile onlar için çok büyük bir suç haline gelmiştir. Tabi şüphesiz aziz kardeşlerim, yani ashab-ı kiram böyle düşünürken, bu düşünceye ulaşırken herhalde çok sempatik düşünüyorlardı. Başka bir iş yapamıyorlardı diye böyle bir kanaati, ya da içtihatları onunla öyle dedirtti değil. Kur'an'dan bunu aldılar. Tevbe suresinde Allah Teala Mekkeli müşriklerden söz ederken, Mekke'nin meşhur müşriklerinden, Tevbe suresi biliyorsunuz fetihlerden sonra inen bir suredir. Orada söz ederken potansiyel suçlu Mekkeli müşrikler tabi. Peygamber öldürmeye çalışmış, peygamberi dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın toprağından sürdürmüş insanlar bunlar. Potansiyel suçlular. Bu potansiyel suçlular hakkında ne yapılacağına dair bir kanaat ashab-ı kiram kullanabilirlerdi. Tevbe suresinde Allah Teala فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Eğer o eski pozisyonlarından geri gelirlerse, tabu geri gelirse, yani tövbe ederlerse, Müslüman tövbe eder, kafir tövbe etmez. Kafir strateji değiştirir, mümin olur. Kafirin tövbesi Allah'a dönmek demektir. فَاِنْ تَابُوا tövbe ederlerse, yani geri gelir strateji olarak İslam'dan tarafa tavır koyarlarsa, وَاَقَامُ الصَّلَاةِ وَاَتَوُ الزَّكَاءِ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ ve namazı ikame eder, zekat da verirlerse, serbest bırakın onları. Burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. İnsanın insanın ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı Uhud'da öldürme çılgınlığı gibi büyük bir suç işledikten sonra bu kapasitede bir canavarlık yaptıktan sonra, Peygamber aleyhisselamı ve ashabını Kabe'nin etrafında boğmaya çalıştıktan sonra, tekrar insan, Müslüman olabilir mi sorusuna dikkat edin, iki noktadan, iki can alıcı noktadan Allah imtihan ediyor. فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Bırakın onları, tamam onlar da sizdendir ifadesinden önce, namazı ikame ediyorlar mı? Borçları olmadığı halde maldan feragat edebiliyorlar mı? Çünkü zekat, herhangi bir maddi borcun, senedin, sebetin olmadığı halde ben sana veriyorum bunu Allah için diyebilme fedakarlığıdır ki insanın zor yapacağı bir şeydir bu. Bunu ancak gayba iman eden, Allah'ın cennette kat kat fazlasıyla vereceğine iman eden bunu yapabilir. Çünkü verir, filanca da yardım eder vergi iadesi almak için. Tabelasına yardım eden kuruluştan plaket fotoğrafı koymak için yapar bunu. Mümin ise sıfır karşılık bekleyerek yapar. Malından feragat edebiliyor mu Mekkeliler ve namaz ikame edebiliyorlar mı? Bu iki şeyi Mekke'nin fethine kadar İslam'ın yaklaşık 1/4'ü inmişti. Hac hariç 1/4'ü inmiş. Ahkam, şeriata ait ne kadar ahkam varsa 1/4'ünden fazlası inmiş, bir hac kalmıştı. Bütün bu kadar İslam'ın emirlerini, kurban, Kur'an, ne biliyorsanız emirlerinin hepsini Allah yok sayıyor. Namaz ve mal perestlik açısından barajı geçiyorlarsa فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Onları bırakabilirsiniz buyuruyor. Onlar da sizden. Demek ki peygamber öldürecek çaptaki kaba, saba, suçlu, katil, katil zanlısı da değil, katil Hamza'nın katili. Şaka bir katil de değil, şehitlerin efendisinin katili. Peygamberi az kalsın öldürecek adamlar bunlar. İki test noktası var. Namazı ikame edebilmek, maldan Allah için feragat edebilmek. Nitekim Peygamber aleyhisselamdan sonra bu zanlılardan bir kısmı zekat konusunda tereddüt edince, yahu hala mı zekat vereceğiz, Muhammed öldü işte demeye getirince, Ebu Bekir radıyallahu anh, ashabın itirazına rağmen, ne yapıyorsun ya, bu kadar acil ordu ne çıkarıyorsun derken, Halid'i çağırdı, zekat konusunda tereddüdü olanın uçur kafasını dedi. Ömer bile, ne yapıyorsun ya, bu acil bir karar. Ömer güya şiddetli, Ebu Bekir de yumuşak, merhametli biliniyor. Ebu Bekir kafa doğuruyor, 14 ordu çıkarmış Medine'den. Zekatla ilgili bütün sirkülasyonların tamamının bölgelerini tarattırmış istihbaratla, 14 ordu, 14'ün başında da Halid var ama. O temizliğe temizliğe gitmiş öyle. En son Müseylemetül Kezzab'la işi bitirmişler. Lanehullah. Ama bu mantık nereden kaynaklanıyor? Demek ki biraz önce dediğim ya, namaz hariç bir şeyi bu kadar şiddetli görmüyorlardı. Allah bu barajı koyuyor zaten. Peygamber katilliğini bile siliyor. Namazı ikame ediyorsan, zekat verecek çapta, yani maldan feragat edecek çapta Allah'a itimadın varsa. Burada kardeşlerim, bu sebeple işte bir Müslüman olarak namaz üzerinden şiir, edebiyat yazacak halimiz yok bizim. Namaz budur. Peygamber'e kılıç kaldırmış, Muhammed'i öldürdüm merak etmeyin demiş adama bile ikame edilmiş bir namaz referans oluyor. Onun bile خَلُّوا سَب۪يلَهُمْ bırakın onları, tamam onlar da sizdendir diye bir şemsiyenin altına girebileceği çapta referans olabiliyor namaz. Namazın ikamesi ama. Namazın ikamesi. İkame başka bir şey. Nedir? Namaza zaten dikkat edin, ezan okunuyor, namaza çağrılıyor. Farz, asıl namaz olan farzı kılmak için de müezzin ikamet getiriyor. İkamet nedir sözlüğe döndüğünüzde? İkamet ayağa kaldırmak demek. Müezzin namaza ikamet ediyor. Namaz için oturanları ayağa kaldırıyor demek. Namaz için ayağa kaldırmak. Namazı da ikame edin dediği zaman Allah namaz kılın demiyor. Zaten namaz kılmasan peygamber katilleri statüsünde görecek seni Allah. Zaten senin adamlık veya insanlık rolün yok ümmeti Muhammed'in içinde. Namazı İkame edip etmediğine göre varsın veya yoksun. Namazı da nasıl ikame edeceksin? Ona ayrıntılarında izahına değineceğiz inşallah. Ama her halükarda ümmeti Muhammed namaz kılan bir toplum değildir. Namazı ikame eden bir toplumdur. Çünkü ellezine yu'minune bil gaybi ve yukimunes salah. Namazı ayağa kaldıranlardır. Namazı ayağa kaldırmak ne demek biliyor musunuz kardeşler? Namaz kılan mümin olduğun randevundan belli olur demektir. Sen zamanı standartlanmış bir insansın demektir. Sen saat 7 dediysen 7'yi 5 geçe randevunda olmazsın sen. 7'ye 10 kala da olmazsın. Çünkü 28 yaşındaysan ortalama sen 18 senedir bir dakika önce namaz kılamamak, bir dakika geciktirememek, kısa bir limit içerisinde bir ibadeti yapmak eğitimi görmüşsündür. İnsanlar 3 gün bir kaplıcada kolunu şöyle kaldır, böyle kaldır deyip de beden eğitimi öğretmeni oluyorlar. 18 sene saat kaçta oturulur, kaçta kalkılır? Yarım saatlik uyumuş olsan bile güneş doğmadan ayakta olmak diye bir disiplin görmüş birisisin. Randevünden namaz ikame ettiğin belli olur senin. Sen her gün yatmadan önce وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ diyen birisisin. Vitir son namazdır. Son namaz, günün son namazıdır. Son namazın son ayakta verilen sözü de kunut dualarıdır. Kunut duaları ölülere rahmet duası değildir. Günlük protokol imzalamaktır. Ey Rabbim, sana kulluk eder, senden yardım isterim, sayıyorsun sayıyorsun. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. Sana karşı direnen herkesten uzak kalmayı, terk etmeyi söz veriyorum. Allahu Ekber, rüküye gidiyorsun. Namaz ciddi bir protokoldür. Öbür gün sen küfürden yana tavır koyan, fucur sayılacak bir işi yapabilen bir insan olarak yaşadığın şehrin sokaklarında dolaşamazsın. Dün akşam وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ diyen adamsın sen. Bugün kendin fucur işleyemezsin ki. Başkalarının fucuruna karşı refleks göstermeye söz vermişsin kıyamda. Bugün kendin fucur, namazı ikame etmek bu işte. Namaz ehli her zaman Kur'an'la bağlantılıdır. Neden? Çünkü hiç olmazsa günde 100 satır Kur'an okumak zorundadır. Çünkü ortalama 40 rekaattan aşağı namaz olmaz. 40 rekaat kılacak. 40 rekaatte Fatiha 7 satır, birer satırda Zamm-ı Sure okusa ortalama 100. Bu sefer de kalkıp hiç Kur'an okuyamıyoruz diyemezsin ki. 15 sene namaz kılan biri yaklaşık 2 defa hatim yapmıştır Kur'an'ı. Ayet hacmi itibariyle. Namazı ikame etmek yürüyen Kur'an olmaktır. Ahlak açısından, namaz açısından. Neden? Çünkü Kur'an 100 kere, 1000 kere duyduğun şeyi söylüyor. Namaz kötülükten ve çirkinlikten alıkoyar diyor. Sadece zinadan, kumardan değil. İnsan gözünün nahoş gördüğü her çirkinden de alıkoyar. Öbür türlü zaten bu namaz değildir diyor. Şu baş ağrısı içindir diye aldığın ilaç 3 gün sonra baş ağrını durdurmuyorsa bu ilaç ne biçim ilaç dediğin gibi. İnne salate tenha anil fahşai vel münker dedikten sonra Allah Teala nerede sen çirkin pozisyonlarda bulunuyorsun? Tesirsiz bir ilaç olarak sen namaz almışsın eczaneciden dedirtir. Bu sebeple kardeşlerim namazı ikame etmek dirilmektir. Bu diriliş Allah'ın razı olacağı kul olma dirilişidir. Bunun en büyük belgesi de nedir biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Kul Rabbinin huzuruna dikildiğinde ilk sorgusu namazdan başlar. Zaten kafirsen وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Kafirlere bir sorgu sual yok. Onlar Avrupalı olmanın garantisiyle sorgusuz sualsiz gidecekler gidecekleri yerlere. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Onların Schengen vizesi mi ne bir vizeleri var her yere öyle öyle. O vize orada da geçerli. Ama ne tarafına bilmiyorum. Bir yere vizesiz gidecekler. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Kafirlere, mücrimlere sorgu sual yok. Sorgu mümine var. Çünkü o ölü, ölünün pansumanı yok ki. Yaralının pansumanı olur. Mümin olsa olsa yaralı olur. Yaralarının hesabı sorulur. Nerede çizdin kolunu diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kıyamet günü kul Rabbinin huzuruna konduğunda ilk namazla başlanır hesabına. Namazı kolay geçenin diğer hesabı kolaydır. Namaz İslam'ın yüzde kaçıdır? Olsa olsa %5'idir İslam'ın. %5'indeki başarı %95'te de tolerans getiriyor. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gerisinde kolaydır işi diyor. Gerisinde namaz var, hac var, tesettür var. Gerisinde her şey var. Her şey var tesettüründe. Cihadı var. Ne biliyorsan İslam adında namaz bir kenara, diğeri bir kenara ise hepsi 6000 küsur ayet var gerisinde. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerisindeki toleranstan söz ediyor. Çünkü esasen namaz ikame edildiğinde zaten mümini namazlı insan olarak farklı hale getiriyor. İstese de eğri büğrü olamıyor. Mümin insan namazı ikame ettiğinde buna rağmen çok berbat işler yapar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikame sıkıntısı olmayan namaz kıldılar, zina da yaptılar sonra. Ama Rablerine melek gibi gittiler giderken. Alkol de tükettiler. Peygamber aleyhisselamın yanında namaz kıldılar. Sarhoş olarak da yakalandıkları oldu. Rablerine melek gibi gittiler. Çünkü dimdik durdular da ara sıra büküldüler. Tokat yiyince gene dikildi, gene düzeldiler. Eğilme tarzına göre de tokat yediler diyelim. Biz namaz kavgası yapacak bir ümmet değiliz. Çünkü namaz üzerinde reklam veya tartışma yapılacak bir mecal yok. Namazın nesini tartışacağız? 5 vakiti 4'e mi indireceğiz, 13'e mi çıkaracaksın? Rekat sayısıyla mı oynayacaksın? Önemli mi, az önemli mi diye bir kategori mi yapabilirsin? Bütün İslam bir tarafa, namaz bir tarafa diyor peygamberin senin. Allah Kur'an'ında, hadi bu hadis çok şişman değil, biraz zayıf hadis diyelim bu saydığım hadis. Koca şişman Kur'an-ı Kerim, namazı kılarlarsa bırakın onları diyor. Hani şimdi bir de moda oldu, o hadis zayıf mı şişman mı diye soru da soruluyor. Hadi ona da cevap vereyim, tamam. Kur'an-ı Kerim'in de zayıf bölümü yok herhalde. Hadi filan hadis, şimdi Buhari'de de zayıf hadis bulma modasına uymuş insanların soru. O hadis sağlam mı? Çürüğü var sanki de, yani o sağlam mı? En çürük hadis arkadaşlar bizim gibilerin boş laflarından daha doludur gene. 1000 senelik bir sözdür nihayetinde. Bizans'tan hatıra değil de Müslüman ecdadımızdan hatıra. En çürük hadis için mi geçerli? Bizim edebiyatımızdan billahi daha iyidir. Yeter ki şeriatımıza, Kur'an'ımıza aykırı bir şey olmasın. Ama bıraktım bunu. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُ الصَّلَى Eğer geri dönüş yaparlarsa ve namazı ikame ederlerse bırakın onları Allah diyor. Yani ne demek فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Bırakın gitsinler. خَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Bırakın gitsinler demek. Türkçesi böyle bu kelimenin. Çünkü bu adamların sabıkasında Hamza'yı öldürmek var. Sümeyye'yi iki deveye zıt bir şekilde bağlayıp parçalamak var. Hançerlemek var. Bilal'i kırbaçlamak var ve kırbaç şimdi Bilal peygamber müezzini. Adam köleyken yani özel kalem müdürü olmuş diyelim. Şimdiki statüde iktidar da değişmiş. Herhalde bir sorgulama yapılacak bunlara. Dosyaları açıldığında bunların vahim dosyalar var. Her birinin 50'şer kere idam edilmesi lazım. Sadece Hamza'nın ciğerini sökmek bunların kökten yakılmasını gerektirecek bir suç. فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Bırakın onları. Neden? اَقَامُ الصَّلَى Namazı kılıyorlar. Onun için 3 gün beklendi. Mekke müşriklerine bakıldı ki 3 gün namaz kılıyorlar. Ashab-ı kiram serbestsiniz, kardeşiz dediler. Aldılar onları beraber Huneyn'e gittiler. 3 günlük namaz testi 18-19 senelik sabıkalarını sildi. Namaz, müşrik için böyle bir test malzemesi iken, Allah'a iman etmiş ama ufak tefek yuvarlamaları olmuş bir mümin için herhangi bir şekilde tartışılamayacak kadar büyük bir test malzemesidir. Ama namazı ikame etmek. Namazda cep telefonundan mesaj okursan herhalde namazı ikame etmek değil, imate etmek olur. Yani namazı öldürmek olur o. Yani namaz var, namaz var ki ikinci bölümde onu inşallah değerlendireceğim. Güzel kardeşlerim, namaz hakkında çok şey söylemem gerekmiyor diye başta vurguladım. Ama üç noktayı vurgulamam lazım. Birincisi, namaz müminin miracıdır. Miraç bildiğiniz gibi yükselmek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi miraçta Rabbine yükseldi. Sidretül müntehaya ulaştı. Bu yükselmeyi ümmeti içinde namaz şartlarında vaat etti. Kılın namaz, yükselin dedi. O Cebrail'in kanatlarıyla yükseldi. Bize de namaz diye bir merdiven getirdi. Bu namaz merdiveni her bir vakit bir basamak aşılmış oluyor. Her kıldığın namaz basamak, bir basamak, bir basamak, bir basamak, sonunda miraç oluyor. Son nefesin de namazlı bir şekilde ele alındığı zaman, yani son standartların, son hayat tarzın namaz üzerine kuruluysa, senin miraç yapmış bir müminsin. Miraç nitelik olarak göklerde uçmak demek değil, Allah ile aradaki mesafeleri kaldırmak demek. Resulullah miraç etti aleyhissalatü vesselam, insani gözde görülebilecek mesafeleri kaldırdı Allah ile arasında demek. Allah kaldırdı yani. Ve fekabe kabe kavseyni ev edna, bir yay ile ok arasından daha uzun, daha kısa bir mesafeye yaklaştı Allah ile. Nasıl, nerede, ne zaman? Allah bilir. Ama miraç bu demektir. Müminin miracı da bir ömür boyu kıldığı namaz olduğuna göre, mesela bir ömür boyu 10.000 namazla mükellefse mümin, Allah biliyor ne kadar yaşayacağını. Yaşayacağın zamana bölününce, kadın olarak veya erkek olarak, herkesin sorumluluk oranı farklı namazda, toplam olarak mesela 10.000 namaz diye bir namaz sorumluluğu varsa bir müminin, bu 10.000 namazı biz 10.000 basamaklı bir merdiven olarak görürüz. 10.000 basamaklı merdivenin 7.000. basamağında olmak, 7.000 namaz kılmış olmak demek. 3.000 basamak daha kalmış, kulun miracı gerçekleşecektir. Dolayısıyla her namaz kıldığında mümin, selamu aleyküm ve rahmetullah, selamu aleyküm ve rahmetullah dediğinde mümin, bir sorumluluğum daha bitti diyorsa bir şey anlamamış demektir. Bu namazın ne manaya geldiğini bilmiyor demektir. Bu bakış tarzı hatalı. Yani bugün akşam namazını kıldım, elhamdülillah bir günahtan daha kurtulduk. Bu batıl. Ne demek bir günahtan daha kurtuldun? Demek sen askersin, gün sayıyorsun, şafak sayıyorsun. Böyle bir şey olur mu? Miraca bir basamak daha yaklaştım demektir. Çünkü peygamberin aleyhissalatü vesselam sana, senin miracın namazdır diyor. Ben bir gecede, bir gecenin az bir vaktinde, Sübhanellezî esrâ bi'abdî leylen, bir gecenin ortasında miraç gördü peygamber aleyhisselam. İsra ve miraca ulaştı. Sen bir ömre yayılmış olarak bu miracı tadacaksın. 10.000 namazsa toplam hayatın boyu senin buluğ çağından itibaren mükellef olduğun, 9.800. basamakta kalırsan kazara, hastalandım filan diye kılmazsan, imtihanlar filan var diye ertelersen, vefat ettiğin gün seviye olarak 200 basamakta geride kaldın demektir. Ondan sonra devreye ne girecek? Şefaat ihtimalleri girecek. Artık arkandan iskat mı yaptırırlar? Resmi veda törenleri mi, yılda bir mevlüt mü yaptırırlar? Ölme şey mi ölme? Ondan sonraki hikaye o ama. Ama kendi sağlığında her namaz bir basamaktır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sen ne yaptın şimdi? Rabbime bir basamak daha yaklaştım. Çünkü son basamak, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh basamağıdır. Hoş geldin kulum. Udhuluha biselamin aminin. Tıptüm, hoş geldiniz. Kur'an sloganları bunlar. Ya sağlığında 10 bin basamağı kaçtı. O arada peki basamaklardan birinde tökezlersem filan ne demişti Peygamber aleyhisselam? Gerisi önemli değil, namazı tam yapın demişti. Gerisinde tolerans sözü kendisi veriyor zaten. Ama namazda tolerans vermiyor. Hatırlarsınız muhakkak sahabi Efendimiz'e bir su, abdest suyu ikramında bulunuyor. Efendimiz'e çok hoşuna gidiyor. Uyumamış, abdeste kalkacağı saati beklemiş. Kalkınca da suyu Efendimiz'e getirince, sen burada mıydın? Buradaydın demiş. Yani gidip su arama zahmetinde bulunmasın diye böyle bir iyilik yapmayı düşünmüş. Efendimiz de teşekkür etmiş ona. Sonra buyurmuş ki, iste bakalım ne istiyorsun benden demiş. Yani sen ki beni sabaha kadar bekledin, teheccüde kalkmış, teheccüd suyunu akşamdan beklemiş. Nöbetçi gibi, görevi olmadığı halde. Tabii görevi olsa sakıncası yok. O da durmuş, ne isteyeyim ya Resulallah demiş. Bir şey iste bakalım, bir ikram işte, hurma mı, ne istiyorsun? Cennette beni yanına alsana demiş ya Resulallah. Bir bardak suya cennet istiyor şimdi, bir ibrik suya. Bu açık gözlük, fena bir açık gözlük değil ama başka bir şey yok mu demiş. Ben başka bir şey istemem ya Resulallah demiş. O zaman e'inni bi kesreti sucudike buyurmuş. O zaman secdeyle bana yardım et. Secde namaz demek. Yani bir bulunduğun isteğe benim gücüm yetmez. Namazı sen hallet, gerisine ben sana şefaat edeyim. Namazı ikameden söz ediyoruz. Sen ki beni sabaha kadar bekledin, merak etme, orada ben seni çağırtırım arkadaşlara filan. Bu vaat kuru vaat. E'inni bi kesreti secdetik. Bi kesreti sucudik. Bana yardım et o zaman. Yani namaz barajını aş, gel bana. Türkçesi bu bunun. Namaz barajını aş, gel. Namaz barajını aşmadıkça da bana güvenme. Bu sebeple namaz müminin miracıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptınız abla, abi şimdi? Bir basamak yükseldim. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Kesin mi? Kesin tabii. Neye göre biliyorum? Ben kabul olmayacağını bildiğim bir namazı niye kılacağım ki? Bir kusur etmedim. Zahiren namazımda bir sıkıntı yok. Niyetim belli. Rabbim beni görüyor. Abdestsiz de kılmadım. Kıble diye kuzeye de dönmedim. Elhamdülillah sağlam. Bana göre her şeyi yaptım. Allah da gafurur rahim. Eksik eksik. Ne yapalım? Allah gafurur rahim. Kastım yok. Hatam var. Kulum ben. Beni hatalı yarattı Allah zaten. Her namaz budur. Bu düzeni yakalayan müminin namazı ikame edilmiş namazdır kardeşlerim. İkinci olarak da her mümin her namazını cennet vizesi olarak görmek zorundadır. Bu şekilde cennet vizesi görülmüş namaz ciddi ikame edilen namazdır. Cehennemden kurtulmak için de namazı kılmamak lazım. Bu çok halkça ve yontulmamış bir namaz olur. Cehennemden kurtulmak için kılınmış namaz, zorunlu şartları yerine getirilmiş ayrıntılarına dikkat edilmeyen namaz demektir. Bu sebeple ashab-ı kiram secde ettiklerinde kendilerini Rableriyle baş başa görmüşlerdir. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde anıdır. Becerin duanızı yapın orada diyor. Kabe'ye gittiğinizde haçta dua edin demiyor ama. Çünkü her mümin hacca gidemeyecek. Her secde pozisyonu cennete en yakın pozisyondur. Cennete en yakın pozisyonda iken mümin açar ağzını, yumar gözünü. Tabii burada küçük bir ayrıntı, farz namazlarda Sübhane Rabbiyel A'la'dan başka bir şey söylemek yok namazda. Nafile namazlarda da Kur'an ve hadislerde zikredilen dualarla dua yapılabilir. Ama namazın içinde ya Rabbi iyi bir cep telefonu nasip et bana diye dua olmaz yani. Latince dua yok. Latince ve kontürlü dua yok. Onun dışında hadis-i şeriflerden ve ayetlerden iktibas edilmiş dualar yapılabilir. Kardeşlerim, ve ikame edilmiş namazın, kılınmış namazdan söz etmiyorum, camilerde o kılınıyor zaten. İkame edilmiş namazın en önemli dış cepheden bakıldığında görülebilen ayrıntısı, her namazı veda namazı olarak kılmaktır. Veda ne demek? Bu bir daha bana nasip olmaz. Şimdi 10 dakika sonra ölünce de namazımı kılmış olarak ölürüm diye düşünebilmek mümin için bir kalitedir kardeşlerim. Bu hususta yüzlerce örneğini namazı anlatan kitaplarda görebilirsiniz. Ashab-ı kiram, tabi'in bu hususta ciddi örnekler sergilemişler. Mesela tabi'inden Abdullah bin şu anda ismini, lakabını zikredemeyeceğim. Bir akşam ezanını duyuyor ve koma halinde çocuklarına işaret ediyor. Beni camiye götürün diyor. Çocuklara da diyor ki, yani camiye gidecek kadar takatin yok diyor. Beni diyor iki kişi omuzuna alsın diyor. Zorluyor, çocukları götürüyorlar. Yolda diyorlar ki, niye zorluyorsun baba, kendini Allah sana izin verdi. Fakat cümleye dikkat edin. Oğlum diyor, anlamıyor musunuz, ecelim yakın benim diyor, hastayım diyor. Ya Allah'ın davetini duyduğu halde icabet etmemiş biri olarak ölürsem ben ne yaparım diyor. Bunu anlatmaya çalışıyorlar, işte peygamber hastalara izin verdi, peygamber de son gününde kendi camiye gidemedi filan, o onları dinlemiyor, camiye gidiyor. İki kişi onu bırakıyorlar imamın arkasında, ikinci rekatta bakıyorlar ki düşmüş. Herkesin aradığını bulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Mantığı ne adamın? Ya son namazımsa ben namaz kılmadan nasıl ölürüm diyor. Madem öyle, rükûde Rabbine kavuşuyor. Bu sebeple mümin her namazı son namaz kalitesinde kılar. Her namazı da öbür namazı da başlarken ilk kim ben, ilk kılıyorum, bir acemilik yapmayayım diye dikkat eder. Hiçbir zaman ömrünün sonuna kadar profesyonel bir namazı yoktur müminin. Başlarken ben acemiyim diye başlar. Çünkü acemi her zaman direksiyona çok dikkat eder. Böyle radarla tarar etrafını. Ama birkaç sene araba kullandı mı kolunu filan sağa sola koyarak tek elle direksiyon çevirir. O arada arabanın radyosuyla, yılların şoförü tabii. En büyük kazalarda o yılların şoförleri yapıyor zaten. Çünkü çok fazla güveniyor. Karda ıslık çalarak yürüyor. İlk kayacağı yerde yuvarlanıp gidiyor tabii. Şimdi mümin hiçbir zaman profesyonellik rehavetiyle namaz kılmaz. Buna cüret edemez mümin. Çünkü bu büyük bir laubaliliktir. Hani her tarafını rahat kaşıyor. Çünkü Zamm-ı Sure'yi ezber biliyor. Şaşıracak hali yok onu. Yılların imamı. Bu laubalilik namazın senin miracın olmasına, her namazdan sonra bir kaşe, bir kaşe, bir kaşe, namazın mührüyle senin cennet vizesi almana engeldir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, başını öyle yılların şoförü olarak kaşıyan birini görünce, kalbi Allah'la olsa eli saçında olmazdı buyurmuş. Yani o anda konsantresi bozuk onun çünkü. Yani sanki, düğüne mi gidiyorsun, saçını tarıyorsun? Peygamber sana bakıyor, sen o arada saçını düzeltiyorsun. Bu neyi gösteriyor? İletişim sıkıntısı yaşıyor. Çok profesyonel güveniyor kendine. Ama ilk defa bir mesela Kur'an okuyan ilk bir talebe hafızlık imtihanına ya da Kur'an okuma imtihanına girdiğinde ya da İmam Hatip talebesi vel fecden imtihan olacak. Şöyle elini koyup buyurun nereye okuyacaktım diyor mu? Ödün patlıyor. Fatiha'yı da sorsalar şaşırıyorsun. Bu arada bir örnek vereyim, hem de sizi biraz dinlendireyim. Bir arkadaşım, kendisi hafız değil, hafız bir bayanla evlendi. Neyse tebrik ettik filan. Ben olsam hafız bayan olarak hafız olmayan biriyle evlenmem. Kur'an'dan büyük bir nimet mi var? Zengin fakirle evlenmiyor da hafız, niye hafız olmayanla evlensin? Herkes dengini bulsun bu dünyada. Aradan birkaç zaman geçti. Abi ya dedi, benim bir sorunum var dedi. Niye oldu dedim. Ya dedi, biz evde adamdan sayılmıyoruz dedi. Niye sayılmıyorsun dedim. Ya Karadenizliyim dedim, olmadı. Çakarım dedim, olmadı dedi. Ne oldu dedim. Ya bizimki tutturdu. Hafız mısın? Kaç paralık Müslümansın diyor bana dedi. Dedim ya bu kadar dert değil, merak etme dedim. Bu işi hallederim dedim. Nasıl halledeceksin dedi. Ben hallederim dedim ama ödersin bedelini dedim. Abi beni bu rezillikten kurtar, ne yaparsan yap dedi. Tamam dedim. Ben bunu hallederim dedim. Ne zaman böyle söylüyor dedim. İkide bir söylüyor dedi ya, eve girmek istemiyorum dedi. Şimdi hürmet de ediyorum hafız diye dedi. Dedim bak, her hafız kolay kolay Yasin'i yanlışsız okuyamaz. Oku Yasin'in 3. sayfasından da tıkanır. Ve de Kafirun suresini başla bakalım. La a'budu ma ta'budun de tıkanır dedim. Dedi hocam çok güçlü hafız dedi. Ya sen benim dediğimi yap dedim. Ondan sonra neyse aradan bir zaman geçti. Abi dedi bizim ev düzeldi dedi. Nasıl düzeldi dedim. Dedi inne sahabel cenneti levmeden devam et bakayım madem hafızsın dedim dedi. Birden durdu. Başından okuyayım filan dedi. Yok onu okuyacaksın dedim dedi. Şey şu yaptı hikayet okuyamadı dedi. Bari Kafirun suresinden oku dedim. Hepten morali kırıldı, onu da şaşırdı dedi. Sonra dedi ki abi bunun sırrı nerede dedi. Dedim ben sana sırrını burada söyleyemem dedim. Şimdi sen evde sorun ürettin. Beni çağır, bize bir akşam yemeği ver. Ben üçümüzü ortaksında açıklayayım bunu dedim. Derken neyse dedi abi bunu senin yaptığını anladı zaten, sana fena kızıyor dedi. Dedim bak güzelim. Hafız olmadan herkese Yasin ezberletirler. Yasin, Tebareke, Vakıa, Rahman suresi. Usul böyledir. Yasin-i Şerif'i bari hafızlık yapması da bilsin diye. Sonra hafız yaklaşık 200 defa o Yasin'e geri gelir hatim yaparken. Her geldiğinde elde keklik diye orayı kaldırır. Zaten bu Yasin biliyor. Yasin'den 3 sene sonra ezberlediklerini 90 puanlık bilir, Yasin'i 20 puanlık bilir. Baştan okursa belki konsantre olur, ortasından Yasin'i bitiremez hafız kolay kolay. Bu prensiptir. Hafızlığın hilelerinden bu. Abi bunu ilk gün niye söylemedin bana dedi. Dedim her şey verilse sen bizi de sonra gelip adam sayamazdın. Şimdi arkadaşlar bu örneği niye verdim? Hani namazda dedik ya profesyonellik aptallıktır. Her namazı ilk öğreniyorsun, rükûyu yeni öğreniyorsun gibi heyecanlı, son namaz gibi umutlu kılmak zorundasın. Bir gün profesyonelleştiğini Allah ilmi halde bile 98 çekmişiz ya namaz konusunda. Ha, sorsunlar hangi sev secdeleri biliyor mesela nerede yapılacak. O gün namazın gitmek üzeredir senin. Çünkü elin cebinde buzlu bir yerde yürüyorsun sen. Şeytan şöyle bir ıslık çaldı mı küt yere düşeceksin. Zira kardeşler, Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne dedi? Ya namazı garanti edin, karışmayın gerisine demedi mi yani benim Türkçemle söyleyeyim? Namaz barajını halledin, gerisini ben yardım ederim demişti ya. Bunun tam sol taraftan aynadan görülen şeklinden şeytan ne diyor? Sana bir namaz kaçırttırsam yeter diyor. Çünkü bir kere çoraptan bir düğme sökeyim gerisi senin olsun diyor. Onun için bir namaz kaçıran ben helak oldum diye feryat ettiği zaman kurtulur. Elhamdülillah 20 senedir ilk defa başıma geldi. Hayırlı uğurlu olsun bari madem ilk defa yaptın. Yani ilk namaz kaçıran öldüm eyvah ne yapacağım diye feryat ettiği zaman hemen söküğü yakalar. Ama profesyonel bir şekilde elhamdülillah biz askerde bile hiç namaz kaçırmamıştık. Ne günler şimdi başver ara sıra olur işte böyle. Bu ara sıra olur dedin mi şeytan bunu gösterir sana ne kadar olacağını sonra. Namazın en büyük sıkıntısı profesyonelliktir. Namazda mümin profesyonel olamaz. Çünkü 70 sene önce kıldığın namazda da sehvi secde gerekiyordu hatanda. 85 yaşında kıldığın namazı da Allah aynı namaz görüyor. Standartları değişmiyor ki namazın. Acemi namaz, orta boy namaz, lüks namaz. Böyle bir namaz mı var? Bu sebeple arkadaşlarım benim, canlarım, kardeşlerim, bu sebeple keşke Müslümanlar camilerde teravih hiç kılmasalar diyorum. Ramazan'ı rezil rüsva eden o teravihlerdir işte. Ne dediğimi bilerek söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Çünkü aleyhisselam efendimizin huzurunda yine nafile iki rekat namaz kıldı. Bir sahabi, selamun aleyküm ya Resulullah dedi, tahiyyetül mescid kılıp peygamberin huzuruna geldi, namaz kıl öyle gel önüme buyurdu. Gitti adam, herhalde ben yanlış bir rekat kıldım dedi. Gitti bir daha kıldı, namaz kıl gel, selam verme bana buyurdu. Gitti bir daha namaz kıldı geldi adam. Efendimiz yine sen namaz kıl gel buyurunca, ya Resulullah ben başka bir namaz bilmiyorum. Bari söyle bana ne hata yaptım dedi. Buyurdu ki bak, rüküye gittin şöyle dümdüz olsun belin. Kalkınca semiallahu men hamideh de şöyle bir nefes al. Sonra secdeye git. İki secde arasında da şöyle bir nefes al. Sonra secdeye git. Namaz böyle namazdır buyurdu. Şimdi Müslümanlar teravihi profesyonelce kıldıklarına, çünkü komünistler namaz kılmıyor nasıl olsa, elhamdülillah bunlar yılların namazlısı olarak profesyonel bir şekilde ne kadar hızlı kılabileceklerini saat kolunda Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu büyük maraton tabi kaybolur. Maratonda adamlar. Bu namazı keşke hiç kimse kılmasa, sadece yatsıyı sünnete uygun kılmış olsaydık. Çünkü teravih namazın profesyonellik tuzağı ile insanı helak ettiği ayak kayması oldu. Bunu ne kadar anlatırım camide bilemem. Bir de son senelerde Türk sanat müziğini de teravih ilave olarak getirdiler. Bana göre hiçbir şey olmadı. Çünkü o teravih zaten teravih değildi. Türk sanat müziğine göre de kılınabilir. Bando eşliğinde de kılınabilir artık. Bir sıkıntı yok. Kardeşlerim, ne dediğimi bilerek söylüyorum. Çok insanın hoşuna gitmeyecek şeyi söylediğimi biliyorum. Ama Rabbimin razı olacağı şeyi söylemek diye mükellefiyetim var benim. Keşke hiç Ramazan'da farz olmayan namaz, yani teravihi kılmasaydı Müslümanlar da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının kıldığı namazı kılsalardı. Çünkü 3 milyon rekat teravih, 5 milyon rekat teravih yatsının bir rükû etmiyor Allah katında. Böyle bir denklem yok. Yatsı farzdır, teravih hiçbir zaman farz değildir. Bir yatsı namazı cennete koyar, yatsının yerine 100 senelik teravih koyamazsın. Burada ikame edilmiş namaz nedir? Profesyonelleştirilmemiş namazdır dedim. Bunu izah etmek için söylüyorum. Profesyonelleştirilmiş namaz ne demek? İlk heyecanın kaybolduğu namaz demektir. O ilk, acaba şaşırır mıyım? Acaba Rabbim kabul edecek mi? Acaba bir hatam var mı diye heyecandan dudağın uçukluyordu ya senin. O namazlar muhteşemdi işte. O namazlar muhteşemdi. Hani yeni başladığında özel cübbeler yapmıştın, özel etekler yapmıştın ya, o namazlar bir acayipti. Evet, bir yığın da hatan vardı. Fatiha'yı bir sürü yanlışla okuyordun. Evet, yanlışla okuyordun ama melekler kıs kıs sana tebessümle bakıyorlardı. Hataların tıpkı yeni konuşmaya başlayan bir çocuğun baba demek için laba dediği gibi, nasıl annesinin babasının hoşuna gidiyor, anne derken babasını gösteriyor ama herkes tebessüm ediyor, ne kadar tatlı. Senin de namazı acemi olduğun için Fatiha'daki yanlışların melekleri o şekilde tebessüm ettiriyordu. Seni tatlı masum bir bebek gibi görüyorlardı. Sonra teravih ile oynamaya başladığını görünce, cep telefonunu kapatmayı akıl edecek kadar namaza kendini vermediğini gördükleri gün melekler, bu ne güzel başlamıştı, profesyonel oldu diyorlar. Şeytan da profesyonellere daha taliptir. O da melun, iyi biliyor ki o ilk heyecanlı günlerinde sana gelse tükürüğe boğacaksın, onu biliyordu onu. Ama heyecanla senin profesyonel olacağını bekledi. Cüretinin arttığı gün, o direksiyonla böyle parmağınla oynadığın günü bekliyor. Bu sebeple mümin ilk namaza durduğunda, o ilk meleklerle karşılaştığı andaki heyecanı 50. yılının sabah namazında hissetmelidir. Bunu şu manada söylemiyorum ha, kimse beni şimdi berbat bir duruma düşünmesin. Yani hiç ilmihal okuma, hep cahil kal, sev secde nasıl yapılır bilme, Fatiha ve Kevser suresinden başka zamm-ı sure öğrenme, hep acemi kal, acemilik, amatörlük çok değerliymiş. Bunu kastetmediğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bir şeye dikkatinizi çekerim. Bir camiyi şu şekilde seyredin arkadaşlar. Mesela 100 kişinin namaz kıldığı bir camiyi seyredin. İlk namaza duranlara bakın. Geçen hafta namaza başlamış. Elektrik direği gibi adam. Ayağı kaşınsa, gözü çıksa kıpırdayamıyor. O bir kere hacca gitmiş gelmişlere bakınız. Neredeyse tarağını çıkalıp sahramını tarayacak. Rahat adam, Mekke görmüş adam. Çünkü yılların profesyonelü. Kabe'nin imamının arkasında namaz kıldıktan sonra köy imamından mı korkacak adam? Onu cin bile çarpamaz. İşte camiyi uzaktan seyrederken bile biz beşer olarak bunu hissedebiliriz. Bir de meleklerin bizi nasıl seyrettiğini düşünün. Namaz kılmaktan söz etmiyorum. Dedim ya, bu ümmetin namaz kılmak diye bir derdi yoktur. Zaten Abdullah İbni Mesud kafir diyor sana namaz kılmazsan. Ben onu konuşmaya gerek yok ki. Ama namazı ikame etmek diye bir derdimiz var. Bu derdi konuşacağız tekrar ikinci bölümde inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.